أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Asr suresi kitabımızın 103. sırada yer alan Asr suresi. Rabbimiz iki satırlık bu sure içerisinde de bize pek çok mesajlar veriyor. Yine surenin başındaki İlk ayetteki asır kelimesi Suriye isim olmuştur. Nüzul zamanı olarak yine Mekke'de indiği söyleniyor cumhur ulemaya göre. Bu sure de bize çok büyük mesajlar yüklü. Bize pek çok şeyler söylüyor. Bizi dünya hayatında ne yapmamız gerektiğini, dünya hayatındaki ömrümüzü nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, mana itibariyle çok derin, mana itibariyle çok kısa olmasına rağmen geniş ve kapsamlı bilgileri bize veriyor. İnsanların bu dünyada boş zamanlarını geçirmemeleri için onlara tavsiye ve nasihatta bulunuyor. Rabbimiz yine bu sureye de yeminle başlıyor. Vel asr, asra yemin olsun ki, akıp giden zamana yemin olsun ki, yani insanların tek sermayesi zaman birimine yemin olsun ki, ikindi vaktine yemin olsun ki. İnsanların ömrü nedir? Büyük bir sermaye. Ömrü olmayan kimsenin malı olur mu? Olmaz. Anasından doğduğu gün öldüyse çocuk nasıl kazanacak, nasıl mal biriktirecek? Mümkün değil. Babasından, dedesinden kaldıysa, miras kaldı değilse, kişinin en büyük sermayesi zamandır, ömürdür. Ömrü varsa kişi o ömrü içerisinde kazanır ve mal biriktirir. Çalışır, çabalar ve mal sahibi olur. Rabbimiz bu yüzden insanlığın ilk sermayesine yemin ediyor. Vel asr, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki, akıp giden, bitip tükenen zamana yemin olsun ki, çok hızlı geçiyor zaman diyoruz. Herkes her zaman bunu söylüyor. Çabucak geçiyor zaman. Ömür çabucak bitmiş. Nasıl oldu da 30-40 yaşımıza geldik? Nasıl oldu 50-60 yaşımıza geldik? Yaşım 85 olmuş, nasıl geçtiğini bilemedim diyor. Evet, zaman hızlı geçiyor. Rabbimiz bu yüzden zamana yemin ediyor. İnsanların İlk sermayesi olan, tek sermayesi olan zaman birimine yemin ediyor ve ikinci ayet-i kerimede buyuruyor ki innel insane lefî husrin, insanoğlu mutlaka zarardadır ve ziyandadır. Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyen insanlar mutlaka zarardadır. Allah'ın emrine göre hareket etmeyen insanlar mutlaka zarardadır. İllellezîne âmenû, iman eden kimseler müstesna. İman ettim diyenler müstesna, Müslümanım diyenler müstesna. Sadece Müslümanlık kafi mi? Hayır. Devam ediyor. Ve amilus salihat. İnancının gereği olan doğru dürüst işler, kulluk yapanlar. Herkese soruyoruz, herkes Müslümanım diyor. Herkese soruyoruz, herkes ben de Müslümanım diyor. Müslümanca yaşantı yok ama Müslümanım diyor. Rabbim bize diyor ki, zararda ve ziyanda olmayan kimseler kimlerdir? İllellezine amenu. İman eden kimseler. Ve amilus salihat. İmanlarının gereği olarak kulluk yapan, ibadet ve kulluğa devam eden kimseler ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İnanacaksın, inancının gereği olan doğru dürüst işler yapacaksın, kulluk yapacaksın ve birbirlerine haktan gelen gerçekleri, Allah'ın kitabını, peygamberin söylediği sözleri aktaracaksın. Hakkı tavsiye. Her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı da dirençli olmayı tavsiye edeceğiz. Onlar zarar ve ziyandan kurtulmuşlardır. Büyük müfessir Fahrettin Razi, Mefatihul Gayb isimli eserini yazmış. Bir gün pazar yerinde gezerken, 700 sene önce oluyor bu hadise, buz satan bir adamı görmüş. Pazar yerinde insanlar değişik şeyler satıyorlar. Meyve sebze, elbise, ayakkabı satanlar var. Her şeyi satıyor. Bu arada buz satan biri. 7 asır önce buz. Sıcak memlekette insanlar buz alacak, sularının içerisine koyacak ve serin serin içecekler. Buz satan adama hiç müşteri gelmiyor. Hava da çok sıcak bir yaz günü. Buzcu bağırıyor. Ey insanlar, şu buz satan insanın haline acıyın da biraz buz alın ki sermayesini heder edenlerden olmasın. Sabahleyin buz aldı. Ne kadar liralık? 10 liralık. Bu buzu 20 lira yapacak, akşam evine 20 lira olarak dönecek. 10 lirası sermaye, 10 lirası kar. Ama buz eriyip gidiyor sıcaktan mütevellit. Alışveriş yapan da yok. Buz erimeye devam ediyor. Fahrettin Razi bu manzarayı görünce hemen bu surenin tefsirini biraz daha genişletmiş. İnsanların ömürleri, akıp giden zaman, tek sermayesi. Ona yemin ediyor Rabbimiz. Ömür hızlı geçiyor. Çabuk bitiyor. Öyleyse ey kardeşim, zamanını iyi değerlendir. Ömrünü iyi yollarda bitir ve tüket. Değilse, indel insane lefî husrin, Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyen insan mutlaka ziyandadır. İllellezine amenu, iman ettim diyenler, Müslümanım, müminim diyenler, ve amelus salihat, imanlarının gereği olarak ibadet ve kulluğu yapan kimseler, ve tevasav bil hakkı, haktan gelen gerçekleri, Allah'ın vahyini, kitabını, peygamberin sünnetini aktaran kimseler. Hak ve hakikat odur. Doğru odur. Neyi anlatıyorsun? Geçmişlerin masalları. Olmaz öyle şey. Neyi anlatıyorsun? Gazetedeki okuduğumu. Neyi anlatıyorsun? Neyi duyuruyorsun insanlara? Akşamki televizyondaki seyrettiğin şeyler. Hayır. İnsan olarak, Müslüman olarak Allah'a iman ettiyse, kulluğunu da yapıyorsam, insanlara tavsiye edeceğin şey hak ve hakikat olmalı. Hak ve hakikat Allah'ın kitabındadır, peygamberin sünnetindedir. Bu arada insanın başına sıkıntılar, musibetler, afetler gelebilir, kaza gelebilir, ölüm gelebilir, yakında biri vefat edebilir, çocuğun vefat edebilir, annen baban vefat edebilir, karakola düşebilirsin, hapishaneye düşebilirsin, kaza yapabilirsin. Evet, ve tevasav bis sabır, zorluklara karşı, sıkıntılara karşı, her türlü insanın çekemeyeceği yüklere karşı da sabırlı olmayı, dirençli olmayı insanlar daima tavsiye edecekler. Böyle tavsiye edenler ziyandan kurtulmuşlardır. Evet, Rabbimiz tüm insanlığın zarar ve ziyanda olduğunu beyan buyuruyor. Sonra da 3. ayet-i kerimede iman ederek, imanının gereklerini ameli salih olarak, iş ve icraat olarak ortaya koyanlar ve insanlara daima hakkı, hakikati, doğruyu, vahyi tavsiye edenler ve bu arada başlarına gelen sıkıntılardan dolayı da sabrı tavsiye edenler gerçekten ziyandan kurtulmuşlardır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Asr suresinde.